what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 10 del Tap Esports, de la retallada a priori del qui paga descansa, però el qui cobra també, i que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més a la olla! Va, quins nervis! Hem de presentar d'una vegada per totes els membres de la plantilla que portarà, bé, que intentarà portar a terme una victòria humana, bé, en aquest cas mitjançant els animals, en territori terraqui. I qui més, si no, que la fauna sigui l'encarregada d'imposar una derrota a una selecció que encara no coneix la derrota a casa, com és la de la Unió Esportiva a la Terra. L'anfitrió del super, mega, hiperfabulós Estadi Interplanetari de la Terra. Avui, 28 de novembre de 2015, benvinguts. Esteu a la sintonia de Ràdio Borreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12:04. Amb una temperatura de 8.8 graus centígrads, una humitat del 64% i una pressió atmosfèrica de 1.019.3 hectopascals. Avui, a poc i bona lletra, pel 107.3 de la vostra FM. Mà! Això sí, en els partits que disputa la Unió Esportiva a la Terra, amb tots i cadascun dels seus rivals, no són pas de 90 minuts, no. Duren uns quants minuts més. Vaja, perquè la xifra sigui més petita, la podríem transformar en hores. Tot i que encara la podríem rebaixar més si parlem en dies, i fins i tot setmanes! Oh. I setmanes, exactament, són la duració dels seus partits. Setmanes de poder a poder. On, si no vas amb molt de compte, et pot caure una golejada d'escàndol, tu. I ja no perdonen, eh? Exactament! Ara ho anava a dir. Com aquest programa, que sembla que no s'hagi d'acabar mai. Sort en tenim de la cançoneta, i que avui ens la porta un tal Mans Selmerlow, que porta per títol Héroes. Esperem que us agradi, eh? Salutacions cordials. What has been done? Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard.

Mirarem en el decurs del programa i intentarem de poder parlar amb algú d'ells. A l'Albert Plans, en aquest cas, sí que parlarem amb ell, perquè si tot va bé i no passa res amb la comunicació interna dels micros, no com la setmana passada, oi? Que no acabàvem de connectar quan ell hi era, nosaltres no hi érem. Doncs pel telèfon era, no s'acabava d'anar bé a la connexió. Va haver-hi la recta final que ens va petar algun quadro de mandos de aquesta nau, de l'Etapa Esports. Vam tenir un petit problema, però seguim volant, seguim marxant, tot i que aquesta setmana, potser haurem d'esperar una setmana més a presentar els membres de l'actual plantilla, com dèiem, perquè el temps que tenim pel nostre petit guió que fem cada setmana al començament del programa, doncs sembla ser que no tenim temps, encara no hem pogut explicar qui seran els membres que formen aquesta plantilla. Esperem la setmana vinent, si el nostre redactor es posa les piles i ens... El nostre guionista ens posa les piles i ens diu ja d'una vegada per totes qui tindrem, qui comptarem per poder guanyar el camp de l'Unió Esportiva a la Terra, un camp difícil, dintre de tots els que hi ha. Bueno, jo preferiria més no jugar al camp de la Barça, ara que està pletòric, que no pas al camp de l'Unió Esportiva a la Terra, jo ho dic ara, A part, són 90 minuts. També et pot caure una golejada si ho fas malament, però bueno, la golejada que et pot caure a la Unió Esportiva a la Terra. Ojo, eh? Allà és, diguem que són baixes ja per sempre, potser no arribem ningú, si ens explota allà la nau intentant arribar al nucli de la Terra. Bé, han dit aquestes quatre tonteries, que no són tonteries, que nosaltres ho farem, aquest any, aquesta temporada ho intentarem anar a veure si el Julio Verne està ben... Bueno, estava pel bon camí, de trobar un altre món allà al centre de la Terra. Nosaltres intentarem de perforar un any més aquest nucli de la Terra, però ja sabeu, l'equip que té la Terra és molt bo, té una defensa impressionants, i un contraatac de... Bueno, que et destrossa el contraatac de la Unió Esportiva a la Terra. Bé, doncs això, doncs, mentre tots aquests problemes que tenim, sí que parlem amb el president de la Federació Catalana d'Arts, també, a partir de menys quart. Ara m'estic enrotllant una miqueta, perquè és que si no, clar, aquí tindríem l'espai de l'entrevista. Després em quedarà una mica buit. Després anirem, ja correrem. Cada setmana ja correrem, tindrem temps d'arribar tard i tot a les dues, que l'Albert es queda amb la paraula a la boca. Però bé, en fi, nosaltres estem aquí per anar parlant, sí, del que sigui. La teoria d'aquest programa va a l'esports. Per la gent que s'ha punxat ara, per primera vegada passa per aquí l'autovia, i s'ha dit que us que la ràdio, que tenim una bona senyal aquí al Berguedà, sobretot aquí aquesta gara de Porreig, Gironella, que Gironella no se sent gaire res, no sé què passa allà, a la Perla, que passes per allà amb el cotxe i sembla que se'n vagi totes les emissores del país, Només se sent Catalunya amb música, Aquesta s'agafa per tot el Berguedà, per tot el Berguedà, què dic, per tot el país català, Doncs, en fi, com anàvem dient, anirem fent el nostre programa. Ara són ja les 12:16. Sí que parlarem algunes cosetes, que tenim una petita informació dels 100 anys del Club Esportiu Porreig, però això serà abans de 2:15. Ara mirarem de fer la nostra agenda, com sempre. O voleu que comenci pel tema del futbol, dels 100 anys del Club Esportiu Porreig? Jo no sé res, vull dir, sé alguna coseta, jo puc dir alguna coseta, després algun dia si podem parlar amb ells ens ho acabaran d'explicar, Jo buscaré aquí informació que tinc de primera mà amb el paper que se sol embolicar les castanyes, Tinc per aquí, molt bé, ja l'hem trobat, doncs vinga. Doncs parlarem, farem 5 cèntims d'aquest aniversari, d'aquests 100 anys, de com es va evolucionar el futbol, oi? Des de que va néixer, el futbol fins ara, no sé si arribarem a tant, perquè hauríem de fer quasi les 2 hores de programa per parlar sobre aquest tema, Però sí que farem 5 cèntims, com dèiem, Doncs el Club Esportiu Porreig compleix aquesta temporada 100 anys de vida, un club de futbol que ha tingut alts i baixos en la seva llarga història, en la qual destaca l'època daurada entre els anys 1950 i 1960, amb 11 temporades a tercera divisió. En l'actualitat, el futbol base, amb equips en totes les categories, és una de les grans raons per continuar existint. Diu, les enciclopèdies apunten que el futbol va néixer el 1863, quan es va fundar a Anglaterra la Football Association, tot i que hi ha documentats jocs en pilota des de l'època dels romans. Sí, com sigui, el futbol actual sí que és l'hereu. El futbol actual sí que és l'hereu directe del futbol anglès del segle XIX. L'any 1904 ja es va fundar la FIFA i el 1930 es va començar a disputar la Copa del Món. Parlar de futbol al Berguedà en els seus inicis és parlar de la influència dels enginyers estrangers que treballaven en les importants obres que entre final del segle XIX i començament del segle XX es van fer a la comarca. A la Pobla del Llet, el 1900, ja jugaven partits entre els nois del poble, espronats pel vicari mossèn Josep Auger Pujol, de 26 anys, i els enginyers anglesos i el personal que treballava en la que havia de ser la gran fàbrica del ciment del Clot del Moro. La passió del futbol va arribar a Berga el 1910 i un any més tard a Gironella, tot i que uns anys abans ja jugava a l'era de Can Gironella i de Can Llop. D'aquests partits esporàdics va néixer el Club Futbol Atlètic Gironella, també en aquest cas per iniciativa d'un capellà, mossèn Jeroni Roca, d'aquí els colors blanc i groc de la bandera del Vaticà. Perdó. I alguns comerciants locals. L'existència de diversos clubs va fer possible l'organització de la primera competició a l'Alt Llobregat, el 1911-1912. En el cas que ens ocupa, el Porreig es va fundar l'any 1916. Uns anys abans, concretament, el 1914, una colla de joves liderats per Faustí Llaveries, de 17 anys, estudiant de Medicina a Barcelona, va començar a organitzar els primers partits a l'era de la Casa de la Sala, que actualment és una part de la Plaça Nova. Els diumenges a la sortida del Rosari, Llaveries veia partits del Barça, ja que el seu nou oncle era directiu del Club Blaugrana. La febre pel futbol va anar creixent i Llaveries i els seus amics, entre ells Jaume Grífol i Antoni Coma, van acollir un altre indret per esvergir-se donant-se cops a la pilota. Com estem? L'esplanada, situada davant l'escola Alfred Mata, avui a la plaça del Mestre Badia, que reunia millors condicions que l'era de la sala. No hi havia vestidors i els futbolistes arribaven al camp vestits de casa. Més endavant es van poder canviar en un local que hi havia al pis sobre del cafè Sporty i després els lavabos del cafè Nou. Els pioners del futbol a Porreig vestien samarreta amb ratlles blanques i violetes i pantalons negres. El primer equip estava integrat per Marià Calzina, el Freixa de Calmarsal, el Ros de Balanguera, Àngels Serra, Antoni Coma, Joan Tort, el Nel, el Valentí de Caltena, el Sant Feliu, Quico Huig, el Grapa, el Brià, Grífol Cardona i Climent Arnau, que feia de porter, entre d'altres. Aquí ho deixarem, la crònica, la nostra petita crònica que hem fet, que hem preparat del Club Esportiu Porreig, vaja dir que això tot plegat serà un aperitiu per quan parlem doncs, amb els membres actuals de la Junta Directiva del Club Esportiu Porreig. Bé, doncs ara sí, anirem a repassar la nostra agenda esportiva i començarem pels veterans. Copa Intercomarcal, primera eliminatòria de tornada. Tenim uns partits per avui, en concret a partir de les 6 de la tarda comença a Prats de Lluçanès Pradenc la Corovina, també a les 6 Joan de Palà Gironella, a 3:45 Cal Rosal Castellvell i a partir de les 6 a Navàs Porreig. Un per demà i a partir de les 10 del matí, els de la capital que juguen a Callús, Callús-Berga. Aquest esport que anem a parlar ara és, jo crec que va ser posterior, perquè ja ens va costar de jugar amb la pilota amb els peus. Doncs imagineu-vos si afegim un pal, estem parlant del hockey gel, Lliga Nacional, partit per avui a Puigcerdà, Puigcerdà-Jaca, a partir de 10:45. Anem a parlar d'una superduoló, duoló escolar de Berga, que es farà demà. La 8a edició de la competició es posarà en marxa a partir de 10:45 de matí demà a la capital. La 8a edició de la duoló escolar. Perquè fa curses de muntanya, la Bear Race, demà a l'Hotel Mas de la Sala de Sallent serà el punt de sortida de la 6a edició de la prova, la darrera del campionat Maki. La cursa tindrà un recorregut de 15 quilòmetres, 500 metres de desnivell i es posarà en marxa a les 10 del matí. Perquè fa l'esqueleton, Copa del Món. Avui, la localitat alemanya de Altenberg serà la seu de la primera prova d'aquest campionat que es posarà en marxa a partir de 9:45 del matí i comptarà amb la presència del manresà Ander Mirambell. També doncs us parlarem del bon paper de Soler i Pont a l'Everest Trail Race. Els berguedans Joan Soler i Moisès Pons han fet un bon paper a la 5a edició de l'Everest Trail Race, una competició de 6 etapes, 160 quilòmetres i entre 25.000 i 30.000 metres de desnivell. Soler ha quedat tercer classificat a la general i Pons ha estat segon a la categoria de més de 50 anys. Tots dos han quedat segons en la categoria d'equips. Seguirem, com no, amb la petanca, primera divisió. Viladomiu Nou Cortés i Gironella Carriera. Derbi a Gironella. També a la segona divisió, Sant Joan, Viladomiu 9B. Pel que fa a la tercera divisió, Sant Vicenç, Amics de Casserres. Tots ells, tant la primera com la segona com la tercera divisió, a partir de les 9 del matí. Tres minuts falten per 2:15 del migdia. Anem a parlar, doncs, de l'handbol masculí. Tercera catalana preferent sènior masculina. Primera fase, grup B. Estan a la 9a jornada. I els partits que l'equip que... o el partit que s'enfrontarà a l'Handbol Berga, perquè juga aquí a la capital, Handbol Berga, Montgrí Club Handbol. Jugarà a Berga, al pavelló municipal. Aquest partit el podreu veure avui a la capital a partir de les 8 del vespre. Com canvia això, eh? No sé si dir vespre, si dir tarda, és que vas a l'estiu a les 8 i fot un sol que pela, eh? I el que fregeix, eh? I ara a les 8 del vespre o de la tarda fot un fred que pela, eh? No sé, la qüestió és que ells, Handbol Berga i Montgrí, Club Handbol, es veuran les cares, eh? Avui, com dèiem, a partir de les 8, del que vulgueu. Ens queda un minut, repassarem el futbol sala Gironella, després reprendrem amb el masculí després de la publicitat. Ara tenim temps just per parlar precisament del futbol sala femení i de la Lliga Segona Divisió Femenina Grup 2, perquè estan a la novena jornada. Els partits de l'equip que enfrontarà el Puigfitó, futbol sala Casserres, Vallirana, agrupació esportiva B. El camp on juguen aquest partit serà el pavelló municipal de Casserres i l'àrbitre Oriol Quirze Petit. El Puigfitó, futbol sala Casserres, ara veureu, eh? Jo ja us avanço que serà un partidàs, eh? El que jugarà precisament també avui a partir d'un quart de nou, eh? Un quart més tard de l'Handbol Berga, eh? El Casserres, per això, eh? Doncs això és el Puigfitó Futbol Sala Casserres, que marxa a la primera posició, us he dit bé, primera posició de la segona divisió. Primera posició amb 22 punts, de 8 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat un i no n'ha perdut cap. 31 gols a favor per 7 en contra. Contra els 3 últims partits amb victòries. Però l'equip que rep el Casserres és el Vallirana, agrupació esportiva B, que marxa a la tercera posició. Porta 21 punts, un punt menys que el líder, el Puigfitó Futbol Sala Casserres. També de 8 partits jugats, n'ha guanyat 7, no n'ha empatat cap, però n'ha perdut un. 25 gols a favor per 9 en contra. També compta els seus 3 últims partits amb victòries. Un gran partit, com dèiem, com us avançàvem abans, Puigfitó Futbol Sala, Vallirana, agrupació esportiva B, serà avui a partir d'un quart de 9. I el primer divisió futbol sala femení, que no juguen fins al 5 de desembre, eh, el seu proper partit, perquè, doncs, ja ho sabeu, estan en la fase de preparació pel torneig del Mundial, que, bueno, que estan jugant ja, que Mundial, que Espanya jugarà a Guatemala, que està jugant del 21 al 29 de novembre. Doncs jo, dit això, ara sí, passem a la primera part de la publicitat i després arrenquem, doncs, amb els masculins, eh, de futbol sala, clar que sí, fins ara mateix. Vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti. Pisos nous o de segona ocupació? Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. Residència Sart, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Mm. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. Passen 4 minuts de 2:15. Anem a repassar, doncs, com dèiem, els masculins i començarem per la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, la setena jornada. Doncs el primer enfrontament és el Riu de Bitlles Club de Futbol Sala, Futbol Sala Puig-reig. Aquest partit jugarà al pavelló municipal de Sant Pere de Riu de Bitlles i estarà arbitrat per Josep Maria Viladevall Milla. Doncs el Riu de Bitlles que... marxa a la vuitena posició. El Riu de Bitlles Club de Futbol Sala marxa a la vuitena posició amb 7 punts. De 5 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 2. 19 gols a favor per 25 en contra. Pel que fa al Futbol Sala Puig-reig, marxa a la onzena posició amb 3 punts, 4 de diferència. De 5 partits jugats n'ha guanyat 1, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 4. 13 gols a favor per 16 en contra. Partit difícil pel Futbol Sala Puig-reig. És que cada cop aquests, doncs el Futbol Sala Puig-reig té els partits més difícils, lògicament, perquè com que no tenim gaires punts, doncs clar, sempre juguem contra rivals de superior puntuació, diguem, no categoria, sinó de superior puntuació. Doncs això, un partit difícil, la Futbol Sala Puig-reig, que jugarà avui a Riu de Bitlles a partir de les 3 de la tarda. L'altre, Castellbell Futbol Sala, la Pobla del Llet Club de Futbol Sala. El camp on jugarà aquest partit és la pista esportiva municipal Castellbell i el Vilar. L'àrbitre, David Valiente Martín. El Castellbell Futbol Sala marxa a la quarta posició amb 9 punts. De 6 partits jugats n'ha guanyat 3, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 3. 22 gols a favor per 24 gols en contra. Mentre que els berguedans, els de la Pobla de l'Illet Club de Futbol Sala, marxen a la dotzena posició amb 0 punts. De 4 partits jugats n'ha jugat 2 menys. De 4 partits jugats no n'ha guanyat cap, lògicament. Si porten 0 punts, tampoc n'ha empatat cap i n'ha perdut 4. 10 gols a favor per 22 en contra. Un altre examen, doncs, que té la Pobla d'Illet per intentar sumar algun puntet és a Castellbell. Tot que serà difícil perquè, com dèiem, marxa a la quarta posició. Un partit que jugarà avui a partir de les 4 de la tarda a Castellbell i el Vilar. Un altre que tenim és el Beganès Centre Cultural Recreatiu Bellver Club Esportiu. El camp on jugaran aquest partit és el pavelló municipal de Bagà i l'àrbitre Joaquín Campo Blanch. Doncs tenim que el Beganès, l'equip local, l'equip d'aquí el Berguedà, el nostre representant, marxa a la setena posició amb 7 punts. De 5 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 2. 29 gols a favor per 32 en contra. Pel que fa al Bellver Club Esportiu, marxa a la cinquena plaça, 2 per sobre, amb 8 punts, tan sols un punt de diferència. De 5 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1. 16 gols a favor per 14 en contra. Això, com podeu veure, el Beganès, si marxa a la setena posició, com l'any passat, que era Algú deu passar potser a Bagà, però realment el Baganès ara marxa a la setena posició. És un bon partit que es veurà a Bagà, al pavelló municipal de Bagà, contra la Bellver, que marxa dues posicions per sobre, tot i que amb una victòria del Baganès ens posaríem ja per davant d'ells. I això és el que hem de fer avui al pavelló municipal de Bagà, a partir d'un quart de sis de la tarda, Baganès, Centre Cultural Recreatiu, Bellver, Club Esportiu. Pam! I el que ens queda d'aquesta segona divisió no és un altre que el Club Futbol Sala Ciutat de Berga, que visitarà Castellgalí, per jugar amb el Castellgalí, Club de Futbol. El camp és el municipal Castellgalí i l'àrbitre Manuel Titos Calvillo. Partidàs, un altre partidàs. Castellgalí, Club de Futbol, equip local, que marxa a la segona posició amb 13 punts. De 5 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat un i no coneix la derrota. 26 gols a favor per 15 en contra. Mentre que el Club Futbol Sala Ciutat de Berga marxa a la sisena posició. Amb 8 punts. De 5 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2 i tan sols n'ha perdut un. 17 gols a favor per 16 en contra. Un bon partit que segurament es veurà a Castellgalí, segon contra sisè. Serà, però, demà a partir de les 8 del que vulgueu. Anem a enganxar, doncs, l'últim cromo en aquest àlbum del futbol sala masculí. És la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, que estan a la setena jornada, oi? Futbol sala PSC Imagín Casserres, Pallejà, futbol sala B. El camp on juguen aquest partit és el pavelló municipal de Casserres i l'àrbitre Oriol Quirze Petit. Doncs tenim que el futbol sala PSC Imagín Casserres marxa a la cinquena posició amb 10 punts. De 5 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat un i n'ha perdut un. 23 gols a favor per 16 en contra. El Navàs, perquè el tenim propet, eh? Navàs Futbol Sala marxa de sisena posició, també amb 10 punts. Eh? I el rival d'avui del Futbol Sala PSC Imagín Casserres és el Pallejà Futbol Sala B, que marxa a la setena posició, com dèiem, amb 9 punts, un punt per sota del Futbol Sala PSC Imagín Casserres, però aporta també un partit jugat menys. N'ha guanyat de 4, n'ha guanyat 3, no n'ha empatat cap i n'ha perdut un. 18 gols a favor per 10 en contra. Partidàs, un altre partidàs que es veurà a futbol a Casserres aquesta setmana, oi? Entre el femení, que juguen primer contra tercer i que serà, a veure, serà després, eh? Primer jugaran els masculins a 6:45, eh? Aviam, deixa-m'ho mirar bé, sí, 6:45 i a partir d'un 7:45. Doncs això, el pavelló municipal de Casserres, primer els masculins, partidàs, cinquè contra setè, serà avui a partir de 6:45 de la tarda. Bé, doncs de moment amb el Mama Sant Papas, marxem bastant bé de temps, anem bastant relaxats de moment, llàstima d'aquest pic al coll que tinc, una mica de, com se diria això, una mica de refredat, no arriba a grip, perquè si fos grip ja no seria aquí, lògicament. És un refredat d'aquests molestos, oi? Que vols parlar i no et deixa. Aquí és l'únic lloc que em deixen parlar, per força. No sé si hi ha algú que m'escoltarà, però almenys de parlar em deixen parlar el que em dóna la gana, I que no et deixi, aquest pic al coll, mare meva. Bueno, haurem de prendre alguna coseta, no? Jo abans de venir ja m'he pres un got de llet mel, ben bo, m'ha baixat, se m'ha posat molt bé. I ara pues, em faria falta potser un caramelet, un caramelet d'alguna cosa per anar engolint, engolint el gustet aquell del carmelito, Doncs això, és igual, anem a parlar mentrestant, doncs, com que anem bé de temps, anem a parlar del Volley Gironella, que neix amb una idea de créixer amb equips de nois i de noies. Doncs amb molta il·lusió i les ganes de créixer ben explícites neix el Club Volley Gironella, nou club esportiu del municipi impulsat per un grup de noies. Van començar els seus entrenaments fa un any i tenen la fita d'aprendre i d'iniciar-se en la competició oficial en la propera temporada. Això ho ha manifestat Laura Racero, la directora tècnica de l'entitat, i que és graduada en Magisteri d'Educació Física i amb experiència al voleibol, tant com a jugadora com entrenadora. Racero confia que aquest sigui l'inici d'un gran projecte que creixi amb el pas del temps per arribar a ser un club amb l'escola d'iniciació al voleibol de cara als propers anys. Així, es pot difondre aquesta pràctica esportiva i fer-ne promoció a les escoles de Gironella, i també es podria disposar d'equips federats. La presidenta, la secretària i la tesorera del nou club esportiu gironellenc seran Anna Marginet, Imma Armengol i Fina Lledó, respectivament. El Club Volei Gironella està obert a tothom i es vol crear ben aviat un equip masculí per poder tenir així representació amb dos gèneres. A l'hora d'ara, el club format per una vintena de noies d'entre 12 i 16 anys es vol federar la temporada vinent i mentrestant juga partits amistosos per anar perfeccionant la seva tècnica. Des del club s'informa que hi ha les portes obertes per a noves incorporacions, tant d'esportistes com de socis i col·laboradors. Dirigiu-vos a voleigironella@gmail.com, repetim, voleigironella@gmail.com, o bé trucant al 628-339-671. 628-339-671. Ja ho sabeu, doncs ara, mentre esperem el president de la Federació Catalana de Bàsquet que ens faci, doncs, que començarà, em sembla que havia de començar la Lliga, i comença aquesta setmana la Lliga de les Estrelles, de les Estrelles, de les Bolls, de les Sant Miquels, la Lliga de Darts! Bé, passen bous i vaques, aviat, i gallines amb sabates i capons amb esperons. Aviat la cantarem, aquesta cançó. Doncs això, mentre acaben de passar els bous i vaques, nosaltres passen, com dèiem, 4 minuts de 3 quarts d'una. El que és el mateix, falten 11 minuts per les una, per la una del migdia, i anirem, doncs, molt de pressa a parlar. Anirem a Tarragona, potser, possiblement a Tarragona, parlarà de Das. Josep Maria Salvador, bon dia. Doncs bon dia, salutacions cordials des del camp de rugby de la Laboral de Tarragona. Carambes, hem adivinat la ciutat, lògicament. Camp de rugby? I tant, camp de rugby de la ciutat de Tarragona, clar. I què hi fem allà? Bueno, doncs estem mirant l'entrenament dels petits de rugby. Molt bé. De rugby. Molt bé. Aquí a Tarragona us foteu una d'hòstia, si no és amb els castells, ara que feu el rugby tot, amb la canalla. Bueno, una mica de tot, una mica de tot. Doncs bé, sí, hi ha força gent, hi ha ambient? Sí, home, aquí sempre n'hi ha, a Tarragona sempre hi ha ambient a tot arreu. Els papes i les mames deuen ser allà amb els nens. Són gaire petits, els nens, que estan entrenant? Home, aquí hi ha nens entre màxim 8 anys i després hi ha un altre grup on va dels 9 anys fins als 13. Molt bé, déu-n'hi-do, molt petits. Molt petits. Home, sí, déu-n'hi-do, però és un bon moment per aprendre com funcionen i com treballen els altres esports i si hi ha coses que podem aplicar també amb els bars. Doncs bé, ja que ens fas, ja que ens poses en camí dels darts, què ens has preparat pel programa d'avui? De què parlarem a la secció de darts, Joan Maria? Doncs mira, parlarem de l'inici de la Lliga Catalana Divisió d'Honor i a la punt internacional, doncs, els resultats de l'Italian Grand Masters que vam comentar la setmana passada. Doncs arrequem la secció de darts parlant de la Lliga Catalana, que comença aquest cap de setmana. Doncs sí, avui mateix dissabte, 28 de novembre, a les 5 de la tarda, comença a diverses localitats de Catalunya la divisió d'honor de la Lliga Catalana de Darts. El vigent campió és el Club d'Arts Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca, que doncs, començarà defensant el seu títol contra el Club Esportiu UB d'Arts de Palafrugell, un club nou que enguany doncs, per primera vegada participarà en la màxima competició de la Federació Catalana. Aquest any, a la temporada 2015-2016, hi participen un total de 10 clubs, representats de gran part del territori català, començant per UB d'Arts de Palafrugell, el Club d'Arts Palafrugell també, per altra banda el Club Barrio de Navàs, que és un altre club nou que també participa en guany per primera vegada, i el Club d'Arts del Baix Camp de Reus, que és el club que diguéssim era del Gavi Oliver, que jugaven anteriorment amb un altre club i que en guany s'han doncs, creat el seu propi club per gestionar el seu nou camp i doncs tota la seva competició. També hi participaran, repeteixen com no, el Club d'Arts de Sarsa, de Porreig, l'Esplugues de Club d'Arts d'Esplugues de Llobregat, el Guardiola de Manresa, el Lligues ADG, que és el Club d'Arts Olot, el Piritonyo Club d'Arts del Magrat de Mar i l'Aigüestols de Sant Andreu de la Barca, que defensa el títol d'honor. Tots ells lluitaran per alçar-se doncs, campions de la divisió d'honor al final de la màxima competició regular. Molt bé, i quin és el format de joc per aquesta doncs, temporada? El format de joc és exactament el mateix de l'edició de l'any passat. Seran 6 partides individuals i 3 partits de parelles. Aquests partits es juguen al millor de 3 sets, al millor d'un set, al millor de 3 jocs cada set. Es juguen un total de 9 punts i cada set es juga al millor de 3 jocs al 501 doble out o acabat amb doble diana. Uh-huh. Molt bé. I repassem doncs els partits de la setmana. Doncs sí, doncs mira, a la primera jornada tenim Club d'Arts Aigüestoses contra el Club Esportiu B d'Arts de Palafrugell, el Lligues ADG.cat contra les Plugues, el Palafrugell contra el Navàs i el Piritonyo contra el Baix Camp. Després tenim, evidentment, el Club dels Darts Catalans, el Club d'Arts de la Xarxa, que s'estrena a Manresa contra el Club d'Arts Guardiola. La temporada passada van quedar 5-4 i 4-5, és a dir que, per tant, doncs, una victòria per cada cantó. El partit d'enguany doncs, es presenta doncs, també molt emocionant, doncs, donat que amb dos equips doncs, han fet fitxatges nous, porten nous esportistes i que realment doncs, pot ser un partit bastant vibrant. Derbi intercomarcal, sí senyor, Manresa i Porreig. Sí, en aquest cas es juga aquí... Baixes i Berguedà. Bages Berguedà, sí senyor. Aquí juga aquí el Berguedà, per això, aquest primer partit, oi? Sí. No, perdó, a Bages, a Manresa. A Manresa hi juga? Contra la xarxa. Guardiola sí. Contra la xarxa. Juguen fora. Molt bé, i qui forma part de la plantilla del Club de la Xarxa per la temporada 2015-2016? Doncs mira, aquest any amb la xarxa juga el Josep Maria Badia, l'Ignasi de Zulles, el Nasi, l'Enric Cid, el Joan González, el Johan, el Josep Massana, el Jordi Riols, Antonio Pardillo i l'Ari Pons, que és el jugador, diguéssim, franquícia d'aquest club, on que enguany ha participat a la selecció que d'anava a darts. També hi és en Josep Sorralbo, el Pep. Després també hi ha en Josep Sunyer, tu mateix, sí, senyor. Eduard Vilaplana, i com a altres esportives d'enguany hi ha en Josep Santonja i en Joan Manel Domínguez. En Josep Santonja era un esportista que anys anteriors havia participat amb el Club d'Arts Montcada i Reixac, i en Joan Manel Madó havia participat en el Club d'Arts Ripoll. Molt bé, deixem aparcat l'11 de la Lliga. Doncs sí, anem a la punt internacional per tancar la secció dels darts. Doncs vinga. Doncs mira, aquest cap de setmana passat es va celebrar a Bolonya el 6è Italia Grand Masters. És un puntual del rànquing mundial de la World Darts Federation i de la British Darts Organization, el Western Europe. Un rànquing, doncs, el qual estem seguint des de amb aquest programa, doncs, perquè és el rànquing on els esportistes catalans sumen punts per classificar-se després pel Mundial de Darts Individual. El millor esportista d'aquest cap de setmana a nivell català ha estat en Carles Arada, que en la competició individual ha assolit un magnífic i brillant cinquè lloc. Un excel·lent resultat donat doncs, que la competició hi participen més de 200 esportistes, principalment italians, i la delegació catalana eren els únics esportistes foranis participants en aquesta competició. Aquesta competició, doncs com hem comentat, va quedar en cinquè lloc en Carles Arada i va sumar els seus primers punts pel rànquing mundial de la temporada nova. Encara que el Carles Arada guanyés el Catalunya Open encara estava dintre del rànquing de la temporada anterior. A partir d'octubre, a principi d'octubre, començava el rànquing nou i, per tant, doncs, ha sumat els primers punts per la propera temporada. A partir d'enguany, també com a novetat, la BDO actualitzarà el seu format a l'hora d'anunciar els rànquings. Fins ara el que feien era una manera bastant complicada de sumar els punts que havia assolit aquell esportista durant l'any anterior natural, sense tenir en compte si entrava dintre d'aquella temporada o no. Llavors, enguany, el rànquing doncs, ja serà més real amb els punts que hagin sumat de l'any en curs o la temporada en curs. Destaca també de la participació a l'Italian Grand Masters, en individual en Josep Maria Arimany, el Masnou, que va quedar en 17è lloc, en Raül Ibernon, que va quedar 33è, i en Antoni Gragera, el gerent de la federació, que va participar un cop més en aquestes competicions internacionals i que va tenir molta mala sort i va quedar en 129è lloc. Va tenir molta mala sort doncs, perquè va perdre la primera ronda. La veritat és que tenia un rival molt assequible, però què passa amb els jugadors de darts? Que ens bloquejàvem a l'hora de clavar el dart al doble i va perdre el seu partit inicial contra un jugador francès per 2-4. La primera ronda, si et sembla, repassem els resultats. Molt bé. A la primera ronda, en Josep Arimany va guanyar 0-4. En Raül Ibernon i en Carles Alora eren caps de sèrie i van lliurar la primera ronda. La segona ronda, l'AS 128, en Josep Arimany va seguir guanyant 4-3, en Raül Ibernon 4-3, en Carles Arola 4-0, i van passar a la següent ronda. A la tercera ronda, l'AS 64, en Josep Arimany va guanyar 4-1, en Raül Ibernon va perdre 3-4, i en Carles Arola guanyava 4-0. No us dic els rivals perquè són noms italians i no són noms coneguts tampoc, i per tant noms no tenen cap transcendència. En aquesta tercera ronda, en Raül Ibernon va quedar en 33è lloc en caure eliminat en aquesta ronda. A la quarta ronda, en Josep Arimany va ser el que va caure eliminat davant de Giovanni Luca Monza, va perdre per 4-2. El Carles Arola seguia guanyant per 4-2 i passava a la següent ronda. Aquí en Josep Arimany va quedar en 17è lloc, l'AS 32. A la cinquena ronda, en Carles Arola seguia guanyant en Marco Framboas per 2-4. A la sisena ronda, ja a quarts de final de la competició, en Carles Arola es va trobar amb en Norbert Atard, un jugador de Malta, el qual doncs, va guanyar per 4-3, i en Carles Arola va caure derrotat en aquesta ronda. Va quedar en cinquena posició, va guanyar 5 punts i a més va guanyar punts pel rànquing del Video Western Europe i també per la World Darts Federation. comentar doncs, que en Norbert Retard, el jugador de Malta, que va derrotar en Carles Arola, va ser el que es va programar campió de la competició i que va assolir doncs, guanyar els màxims punts possibles en aquest rànquing de l'Italian Grand Masters. En el quadre masculí, en femení, va guanyar Giada Scioffi, una jugadora italiana. Una competició amb molts italians i que els esportistes catalans van obtenir un destacat paper i uns molts bons resultats. A nivell de parelles, la competició es va jugar el dissabte de parelles, els resultats no van transcendir gaire, els jugadors van quedar en la 64, va servir per passar les primeres rondes i trencar el gel i doncs, per afrontar millors opcions i expectatives la jornada del dissabte, el diumenge, que va ser la que va acollir l'Open individual. Molt bé, Joan Maria. Alguna coseta més? Doncs no, amb això ja tancaríem. Desitjar a tots els dos participants de la Lliga Catalana un bon inici, una molt bona temporada i que un cop més ho podrem seguir a Ràdio Puig-reig i també a dartscatalunya.cat, la web de la Federació Catalana de Darts. Doncs molt bé, Joan Maria, que vagi molt bé aquesta matinal de rugby, eh? Ostres, tu, m'ha sorprès, eh? És la primera vegada que hi vas a veure rugby? No. A més, la jornada d'avui no només és per veure a jugar rugby, sinó també per doncs, aprendre doncs, com funcionen les escoles de rugby i escoles d'altres esports per veure doncs, tècniques o maneres de treballar diferents a les que tenim nosaltres i que potser doncs, poden servir per millorar el nostre propi esport. Molt bé, Joan Maria. Escolta, una cosa que em va quedar fosca la setmana passada. Vas dir que hi hauria un rànquing aquí a Puig-reig, començàvem un rànquing aquí a Puig-reig. Quan era això? Doncs mira, la Federació Catalana, com cada any, i que cada any hem comentat aquí l'emissora, celebra el rànquing de Steve Whitmore, un rànquing puntuable on els quatre millors esportistes es classifiquen per participar i per jugar al rànquing mundial, al Masters, no? El Whitmore World Masters. Llavors aquests esportistes classificats pel Masters Mundial són els que la Federació Catalana doncs, els porta a jugar en aquesta competició prestigiosa. Aquest primer puntuable d'aquests rànquings es celebrarà a Puig-reig el 19 de desembre. Molt bé. Molt bé, Joan Maria, doncs dit això m'ha quedat ja tot clar, eh? Esperem, doncs, com deies, que hi hagi bones partides i retrobar-nos la setmana que ve per comentar-les. Perfecte, doncs. Vinga, Joan Maria, fins la setmana vinent. Moltes gràcies. Salutacions. Adeu, bon dia, adeu. Adeu. Doncs apa, vinga, acabarem demà amb els darts. No sabia això, aquesta faceta, eh? Va veure i fins i tot va veure rugby, eh? Ostres, va veure rugby, va veure com entrenen, va veure castells, havia fet castells. Ara només li falta veure com maten el porc per veure com fan les llangonisses. Suposo, eh? Deixem-ho aquí i anem a la segona part de la publicitat. Fins ara mateix! Si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Bonjour. Servissor. Il·luminació espectacular. Servissor. Sonoritzacions. Servissor. Discoteca mòbil. Servissor. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servissor, 93 838 1063. Colònia Fons, Puig-reig. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Va, a la 1 i 5, ha vingut el meu Àngel Salvador, m'ha portat un caramelillo, com reclamava, molt bé, moltes gràcies. Oi, t'escolteu, eh? Ho veieu? Oh. Ai, que bé. Doncs, bueno, dit això, anem a repassar, doncs ja que tenim la musiqueta, anem a repassar l'agenda del bàsquet. Què us sembla, bé? Que si no, canvio de sintonia, no? Va bé el bàsquet? Doncs vinga, comencem pel bàsquet. I començarem, doncs, per un resultat que s'ha produït a Solsona perquè fa a la categoria mini mixta fase prèvia nivell D. Solsona 41, Porreig 31, eh? Derrota dels puigregencs, dels berguedans, en aquest cas, en terres solsonines, eh? Doncs, com dèiem, començarem pel bàsquet femení, pel Sots 25 femení territorial de Barcelona, primera fase, grup 1, estan a la novena jornada. Sat Gonfaus Bàsquet Berga, Club Bàsquet CIC B. Una classificació que mana el Club Bàsquet Cubelles, marxa líder, 8 partits jugats, n'ha guanyat 8. I aquí ho deixem, eh? Mentre que el Sat Gonfaus Bàsquet Berga, l'equip local pel partit d'aquesta setmana, Sat Gonfaus Bàsquet Berga marxa a la segona posició de 7 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha perdut un, 365 tirs a favor per 259 tirs en contra. Això fa un total de 13 punts. Pel que fa al Club Bàsquet TIC B, marxa a la quarta posició, un 1-7, un partidàs, eh? No sé què passa, cada setmana estic dient el mateix, em sembla que m'estic fent pesat, sembla que sigui impossible, però és que és veritat, segon contra quart. També de 7 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha perdut 2, però n'ha perdut un menys, esperem que aquesta setmana torni i faci el tercer que perdi, eh? 364 tirs a favor, però 271 en contra. Això fa un total de 12 punts, un puntet menys que el Sat Gonfaus Bàsquet Berga. Doncs com dèiem, perdi o guanyi, és un partidàs que jugarà a Berga, serà demà a partir, al pavelló municipal, a partir de les 4 de la tarda. Quasi ja amb... Què passa? Ara. Estava parlant de partidars i l'ordinador ja ha reflexionat i ha dit, deixa'm posar l'Eurolliga, doncs. No, és un partidàs que juga aquí al Berguedà. No, encara no és Eurolliga, anem a canviar de gènere, anem a parlar del bàsquet masculí, però hi començarem, doncs, com sempre, pel Sots 25 masculí territorial de Barcelona, grup 5, estan també a la novena jornada, i el partit que enfronta és el Club Bàsquet Porreig, Club Bàsquet Nou Badia C. Una classificació que mana el Club Bàsquet Navarcles, marxa primer, de 8 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha perdut un. El segueix el Bàsquet Cardona, és la tercera posició, el Bàsquet Cardona, de 8 partits jugats també n'ha guanyat 6, n'ha perdut 2. El quart és el Club Bàsquet Navàs Imper, que 8 partits jugats n'ha guanyat 5 i n'ha perdut 3. Bueno, estic dient tot menys els que juguem. Doncs ara venen els que juguen aquesta setmana. Club Bàsquet Porreig, l'equip local, marxa a la vuitena posició. De 8 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha perdut 4. 495 tirs a favor per 470 tirs en contra. Això fa un total de 12 punts. mentre que el Club Bàsquet Nou Badia C marxa a la setena posició, un lloc per sobre. 8 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha perdut 3, 496 tirs a favor per 491 tirs en contra. Això fa un total de 13 punts, un punt més que l'equip local, l'equip d'aquí del Berguedà, el Club Bàsquet Porreig. Doncs un bon partit, també. Què carai hem de dir, no? D'estar empartant. Doncs és, el partit és per demà, però al pavelló municipal, Club Bàsquet Porreig, Club Bàsquet Nou Badia C, i serà a partir de 6:15 de la tarda. I tancarem el bàsquet comarcal, pel que fa a la segona categoria masculina, fase prèvia grup 1. Estan a la 11a jornada, Club Bàsquet Castelldefels B, Inforber Bàsquet Berga. Tenim, doncs, que l'equip, el Club Bàsquet Castelldefels B, marxa a la 4a posició. De 10 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha perdut 3. 697 tirs a favor per 689 tirs en contra. De punts, són 17 punts totals. Perquè fa l'Inforber Bàsquet Berga, marxa 2 posicions per sobre, marxa a la 2a posició. De 10 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha perdut 2. 769 tirs a favor per 624 tirs en contra. Total de punts 18, un puntet més que els de Castelldefels. Un partit difícil que Berga haurà de lluitar per si es vol imposar. Club Bàsquet Castelldefels B, Inforber Bàsquet Berga, serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. I per acabar amb el bàsquet, anem a parlar del ICL Manresa. El duel de pivots Sekulic Musli marca l'Iberostar i ICL Manresa a Tenerife. El serbi de l'equip del Congost, amb sobrecàrrega als genolls, ha tingut descans durant la setmana. Dos dels jugadors amb més pes ofensiu als seus respectius equips, Blagota Sekulic i Dejan Musli, es veuran les cares demà al partit de l'Iberostar Tenerife contra l'ICL Manresa. Demà al migdia a partir de la 1, en hora catalana, i no es televisarà. Pel que fa al serbi Dejan Musli, que durant aquesta setmana ha tingut un pla especial de recuperació per sobrecàrrega als genolls i una tendinitis, és l'home que Ivon Navarro utilitza més, 28 minuts de mitjana, seguit d'Hernández amb 24. Musli és qui fa més punts de l'ICL, amb 14,6, davant de Chase Simon, que n'anota 11,6. Musli és el tercer en valoració de la Lliga, 19 punts, 19,7, tan sols darrere de dos pivots com Tomic, 24,2, i Borussis, 20,9. Com dèiem, doncs, l'ICL Manresa podrà disposar tant de Juan García com de Ricky Sánchez, tot i que el dominicà encara ha tingut molèsties als bessons i el jugador porto-riqueny té dolor al dit petit de la mà esquerra operat. Ja li han tret els punts, però el tendó encara ha de cicatritzar. Com dèiem, aquest partit es jugarà demà a Iberostar ICL Manresa a partir de la 1 al migdia. Breaks a couple of tackles. Headlock, go! He could go all the way. Hey, you, get out of our way, because today is the day we will put you away. It's fun to stay in the YMCA. It's fun to stay in the YMCA. Bé, són les un quart de dues, falten 45 minuts exactes perquè acabi el programa d'aquesta setmana. Ja tenim a punt l'Albert, ja ens ha arribat l'Albert, gràcies a Déu. Esperem, com dèiem al començament, que no tinguem problemes amb la connexió, si més no de fil a fil, aquí d'estudi 1, estudi 2, d'estudi 1 aquí al control, Esperem, doncs, tenir bona comunicació avui, no com la setmana passada, que ens va fallar, Ens va fallar... Tampoc podem fer màgia, L'emissora de Ràdio Proletes és una emissora, ja veieu, una mica petiteta, no? I la que fa una mica de vent, doncs què passa? Que es perden les comunicacions, marxen cap aquí, marxen cap allà, depèn cap on bufa el vent, doncs se'n va la comunicació. En aquest cas, doncs, el vent bufava cap on no havia de bufar. Si hagués bufat bé, en bona direcció, doncs segurament que haguéssim pogut mantenir aquesta conversa que teníem, Però bueno, suposo que ens dirà alguna cosa, perquè la setmana passada quasi ve a part del trompo, oi? No ens vam entrar gaire de res. De totes maneres, el trompo ja va ser bo, Per això, va poder veure en directe, es va poder sentir més aviat, veure no, encara no hem evolucionat tant. Espero que sigui la primera, si pot passar, espero que sigui la primera ràdio, la ràdio Porreig, que es puguin veure les imatges, no?, també. I això, doncs, doncs mentre passarà això, per això, mentre passarà el tema del motor, primer repassarem, com sempre, doncs, els papes i mames poden estar tranquils perquè tenen la seva secció avui de les seves estimades filles o filletes que juguen al futbol, Nens i nenes que juguen al futbol. Per què? Doncs perquè això, perquè parlarem de futbol base, perquè fa aquí la comarca del Berguedà i quasi, com qui diu, no us farem esperar gaire perquè serà partida ja! Olá, olá! La, la, la, la. Albert, bon dia. Bon dia, Pep. Àngela Maria. Sí, Àngela Maria. Menys mal que avui sí, Avui sí, eh? Bueno, t'esperem, Sí, no, avui sí. Em sap molt greu, setmana passada, complicat, Complicat, des d'aquí, doncs, demanar disculpes, evidentment, a tots els oients, perquè, esclar, amb la ràdio d'avui en dia no es poden permetre aquests fallos, però, esclar, és el que dius, disposem de la tecnologia que disponem, i a vegades està a peu de tram... és complicat, no? Sí, senyor. És complicat. Diguem el director des d'aquí, doncs, que envia una subvenció a la Generalitat de Catalunya per comprar-nos una unitat mòbil com Déu mana. Jo penso que... De la Generalitat suposo que haurà de manar els pempis a Madrid i aquí ho portem clar. L'Albert ha acostumat a veure grans ral·lis, ral·lis del Campionat del Món, doncs clar, veure, doncs, el 2000 Vilatges. Des d'aquí el director, veus, el que et deia, ara que aprofita per dir-li, doncs, que demanin la subvenció. T'està sentint, t'està sentint. Sí, sí, sí. Simplement això, disculpes perquè a vegades, doncs, estar a peu de tram i poder doncs, explicar el que està passant en aquell moment és molt fàcil des d'allà i molt difícil poder-ho transmetre, sobretot, doncs, si no disposes d'una sala, doncs, d'imatges, de premsa, que en aquest cas és en ratllis del Mundial d'Acreditacions, però, esclar, si estàs a peu de tram d'un ratll, doncs, d'un territorial, d'un nacional, d'un comarcal, doncs és complicat, M'acaba de dir que... Alguna cosa es va sentir, però, bueno... Sí, senyor, m'acaba de dir que no volíem sentir, Albert, que petarà a les dues, en punt. Ah, és que petàvem ja. Petarà a les dues en punt. Doncs, bueno, Pep, dit això, avui tenia sí... Raó, tens raó. Avui sí que des d'aquí l'estudi també podrem ser un ratll que s'està disputant, però bueno, això serà més tard. I ara repassem, doncs, el d'aquesta sintonia, com tu deies, el futbol, i bé, no com la setmana passada que se sentia el futbol amb un tornado darrere. I senyor? Doncs escolta'm, jornada número 9, tenim ja moltíssims resultats, alguns partits, com sempre, s'estan jugant, alguns partits que els estic seguint molt atentament, i començaré pel Prebenjamí, com sempre, al grup 32. Resultats definitius d'aquest matí, Gimnàstic de Manresa 3, Gironella 1, Joanenc 7, Berga 0, Déu-n'hi-do el correctiu aquí també, Minorissa, Futbol Unió Esportiva 6, Sant Salvador Cers 1, no Minorissa, que és el segon classificat d'aquesta categoria, i a les acaballes tenim el Súria 5, que aquest partit s'està jugant, però quasi bé està dat i beneït, Súria 5, Porreig 0, també, una maneta cap a casa que ens emportarem. Aquest partit del Súria Porreig està jugant al Municipal d'Esports de Súria i està a les acaballes. D'altra banda, els altres dos equips berguedans que tenim, que són l'Avià i el líder, el Beganès, aquesta setmana doncs els toca descansar. I la classificació, tot i això, l'encapçala el Beganès, que tindrà un partit menys el d'aquesta setmana, que ja el recuperarà, amb 21 punts, seguit del Súria amb 19, està jugant ara i amb els 3 punts sumaria 22, per tant encapçalaria la classificació del Súria al final de la jornada. Manresa, tercer amb 16, Porreig, sisè amb 13, Berga, Gironella i Avià, tots 3, 8è, 9è i 10è, amb 9 punts, triple empat de berguedans. I el 12è, que és el Sant Salvador de Cercs, amb 3. Passem ara al Benjamí, el Benjamí de la tercera divisió, grup 19. Jo també estic una mica així del coll, però no tant com tu. Espera't. Una miqueta, sí. Però si poso la música, que es pugui dissimular una mica més els galls. Ara. Però, bueno, una mica... Tampoc tant com tu, però una mica sí. Sí, però que portes una estona parlant és quan t'afecta sí, més, sí, eh? Sí, sí, sí. És quan comença a posar sí, allò sí. I... Ai, que m'estic quedant sense veu, eh? Va, el categoria Benjamí, tercera divisió, grup 19. Un resultat definitiu. Avià 8, Puigcerdà 4. Victòria dels berguedans. I a les acaballes, al Municipal de Porreig, aquí a casa, el derbi dels derbis entre... El derbi entre els porreixencs i el Sant Salvador de Cercs. De moment 1-1, i queda molt poqueta estona, 1-1 i queda molt poqueta estona, s'està doncs, l'últim quart, crec jo ja, perquè a l'hora que ha començat, al voltant de 1:45, està en l'últim quart. I per demà quedarà pendent un altre derbi, el que jugarà el Municipal de Gironella, a partir de 11:45, entre el Gironella i el Beganès. La classificació Navàs i Beganès líders, el Beganès tant en Benjamí de la tercera divisió com en primer Benjamí, veus que està dalt, eh? Bé. Ja fa setmanes, sí, fa setmanes i continua dalt, està tenint un bon equip el Beganès. Beganès i Navàs, líder, 24 punts, el Gironella no està gaire lluny però s'està despenjant, segon, quart amb 18, Sant Salvador de Cercs, 5è amb 16, Porreig, 10è amb 7 i Avià, 12è amb 6. L'Avià no està trobant aquest any al nord, diguéssim. Veus, i curiosament el Beganès que parlaves, el Beganès no té equip sènior. Correcte. Pep, mira, un resultat d'última hora. Aquest partit que estàvem empatant 1-1, acaba de marcar el Sant Salvador de Cercs, recordeu, estem parlant del Benjamí tercera divisió grup 19, estaven jugant el Porreig i el Sant Salvador de Cercs al Municipal, doncs acaba de marcar l'equip visitant el Sant Salvador de Cercs, que possiblement aconseguirà la victòria, perquè s'està acabant, si el partit no posa acabat, però s'està acabant de moment, doncs 1-2, anem 1-1, 1-2, de moment victòria que se l'emporten els senyors de Sant Salvador, els nois de Sant Salvador, Benjamí primera divisió grup 6. Aquesta és la categoria d'èlit i un resultat definitiu, i quin mal que li farà al Berga perquè va perdre la setmana passada contra el Porreig, aquest el vaig estar, me'n recordo que el vaig estar poc explicant. Mercantil 8, Berga 0, això sí que és un correctiu important en aquesta primera divisió, Mercantil 8, Berga 0, i bueno, molts anys al Berga, perquè després d'aquesta derrota sumada amb la setmana passada són dues de seguides, no havien conegut la derrota i dues de seguides, es farà baixar una miqueta la classificació, Bueno, per demà ens quedarà el Porreig, que és l'altre equip que tenim en aquesta primera divisió. Es desplaçarà a Sabadell per jugar amb el Can Rull, que és el 8è classificat i té 14 punts. El Can Rull Romulo a partir de 11:45 a la zona esportiva de Can Rull. La classificació, qui és líder? Doncs el Mercantil, que ha pallissat el Berga, que a més després d'aquests 24 punts que ja tenien, sumarà 3 més. Per tant, passarà a sumar-ne 27, seguit del Manresa amb 22, Unió Futbol Base Jàbec i Terrassa 19, i el Porreig és quart amb 16. No està lluny, No està lluny. Està fent una gran temporada el Porreig de moment de la primera divisió, i si sumés aquests 3 punts, atenció, que empataria amb Unió Futbol Base Jàbec i Terrassa. Estem parlant ja d'un senyor equip. Sí, senyor. D'un senyor equip, eh? I tant. Per tant, si sumés aquests 3 punts demà el Porreig amb el 8è classificat, seria molt important. I el Berga, després d'aquesta derrota d'avui i la de la setmana passada, el tenim 5è darrere el Porreig, amb 15. Amb 15, però esclar, el Porreig té un partit menys, llavors igual sumaria 19. Berga i Porreig estan molt... molt igualats. Molt igualats, molt igualats. Vinga, categoria la B, segona divisió, grup 7. Un resultat definitiu. Gironella, 1. Manlleu, 4. I un altre partit, el Municipal de Berga, acaba de començar. El Berga, Mollà, que és el 8è classificat, i que té 12 punts a la classificació. Per demà ens quedarà un partit d'aquest grup 7, el que es disputarà el Municipal entre el Porreig i el Manresa, que és el líder, per tant arriba el líder a la categoria la via aquí a Porreig. Aquest partit serà a partir de 11:45. I senyor! I darrere el líder, que és el gimnàs, com t'he dit, el Manresa, amb 24 punts, ve l'Igualada amb 19, el Manlleu, tercer amb 16, el Porreig, 7è amb 15, el Gironella, 10è amb 10, i el Berga, 12è amb 7. Ja estàs veient que ara, després de 9-10 jornades, són 9, ja hi comença a haver una mica d'escala entre el 5è i el 1er, ja comença a haver 6, 8 punts, alguns... I això ja costa recuperar, perquè aviat 5 jornades més i l'equador ja de la Lliga. Es van posar tots al seu lloc, Sí, bàsicament, sí. Els que han començat molt fort i no han d'estar allà, doncs mica en mica s'estan posicionant allà on realment els toca, la veritat. Vinga, futbol 11 Pep, categoria infantil, segon divisió, grup 34. Un resultat definitiu, Avià 4, Porrejón. El derbi se l'han portat l'Avià. I tenim un joc, un altre partit, un altre derbi en aquest cas, el Gironella-Berga, quan falta pocs minuts per arribar-se al descans del Gironella-Berga, que s'està jugant al camp del Gironella. Classificació, el Berga és líder amb 24 punts, classificació provisional, evidentment, seguit del Solsona amb 21, el Suris tercer amb 16, el Gironella quart amb 15, l'Avià cinquè amb 15 també, per tant, Gironella havia empatats amb 15 punts, i el Porreig sisè amb 13, els tres berguedans també aquí ben apretadets. Anem a la categoria cadets, segona divisió, grup 24. Tots els partits són per avui a la tarda, bàsicament. Per avui a la tarda tots, i demà al matí, Però sobretot avui a la tarda. Aquesta tarda comencem a les 4, amb els berguedans, evidentment. El Navàs, Avià, que serà la Devesa de Navàs, aquest partit avui a les 4. El Navàs, que és el segon classificat contra el primer. Quin gran partit! El Navàs contra el segon, contra el primer, l'Avià. Quin gran partit, segon contra primer, primer contra segon, en aquest cas el primer visita el camp del segon. Quin gran partit que es viurà a la Devesa Navàs aquesta tarda a partir de les 4, i per demà dos partits més, a 11:45 primer al Municipal de la Balconada de Manresa, partit entre la Balconada, que és el desè classificat i que disposa de 7 punts Unió Esportiva, i el Porreig, i mitja hora més tard, doncs, el camp municipal de Sant Fruitós de Bages, el Gironella s'enfrontarà al Fruitosenc, que és el penúltim classificat, que té 15 punts, que és 15, i només té 3 punts, com t'he dit avui a la tarda, la base Avià s'ha de seguir, perquè és un partidàs, perquè mira, la classificació, l'Avià té 24 punts i la base en té 22. Uah. Lluita per la primera posició aquí, i el Gironella que no es despenja, que és tercer amb 19, el Porreig 11 amb 5 punts, el Porreig sí que està totalment despenjat d'aquesta categoria cadet, és 11 amb 5 punts, i difícil tindrà d'encaminar el camí. Boníssim, eh? I el juvenil, segona divisió, grup 23, en joc un partit també l'estem seguint, des de les 12, per tant, acabarà quan acabem el programa, bàsicament. El municipal Alfons Gonfaus, de moment, resultat provisional, Avià 2, Puigcerdà 0, Avià 2, Puigcerdà 0, i a la tarda el Gironella juga a casa, davant el Jonenc, a partir de 3:45, mitja hora més tard, el Sant Salvador Cers farà el mateix, en aquest cas davant del Manresa, i per acabar la tarda, el Porreig jugarà al municipal, davant la Pirinaica, a partir de les 4 de la tarda d'avui, igual que el Barça, a partir de les 4 de la tarda. I la classificació, el Solsona és líder provisional, 21 punts, Sant Podó segon 19, tercer Gironella 15, Avià 5 amb 14, és molt important que guanyi aquest partit, Porreig 9 també és molt important que guanyi, en aquest cas disposa de 10 punts, i el Sant Salvador Cers, que en cas més important que guanyi, és avant penúltim, amb 3, aquest sí que és urgència que guanyi. Pendent de l'Avià Puigcerdà, de moment, resultat provisional, 2-0, i acabem amb les noies, Pep, categoria infantil cadet, grup 4, un partit que s'ha jugat aquest matí aquí al municipal, i que recordem que només tenim un equip, en aquesta categoria, que és l'infantil cadet, el Porreig es va retirar, definitivament, el Berga es va retirar definitivament, el Porreig ha jugat, sí. Ha jugat avui, i a més ha perdut a casa, 0-2 davant del Sant Feliu de Codines, i això fa que la classificació doncs, sigui 5è amb 15 punts, a 6 punts del líder, que és la Roca, un cop més, un any més, allà davant, la Roca, Penya, Blanc i Blava. I fins aquí, Pep. I només dir-te això, recordem que acaba d'acabar, de la categoria Benjamí, tercera divisió, grup 19, tenim el Porreig Sant Salvador Cers, recordes? Anaven 1-1, ha marcat el Sant Salvador Cers, final del partit, carai. Porreig 1, Sant Salvador Cers 2. Ostres, això ha sigut pim-pam, Sí senyor, I pendent de l'altre partit, que és el de l'Avià i el Puigcerdà. Que tenim un altre partit que per acabar, no? Sí, però aquest és el juvenil, recorda. Juvenil, Molt bé. Aquest el seguirem. Molt bé, ens queda només un partit sí. que juguen avui. Sí, en joc hi ha aquest i també tenim l'infantil, n'hi ha dos. L'infantil, que és el Gironella-Berga, ha començat fa pocs minuts, s'ha arribat al descans, de moment encara n'hi ha resultat, perquè fins que no passa una estoneta n'hi ha el resultat, però engegarem cap al final i podrem dir el resultat. Molt bé, provisional, no. Provisional. Molt bé, doncs escolta, doncs, si et sembla bé, passarem la tercera part de la publicitat. Són ara falten un minutet, escaig, perquè siguin dos quarts de dues. Passem la tercera part de la velocitat i arrenquem llavors molt de pressa, però sense accelerar massa. Sense accelerar massa. Que no patem la junta de la... com es diu allò? De la culata? Bueno, no patem els pistons, més aviat, els vàlvules, el cigüenyal, el que vulguis, sí, no? I haguem de retirar-nos abans d'hora. Les bieles. Repassarem el futbol, el dels sèniors, i llavors acabarem doncs, amb la secció del motor, que esperen ja els motoristes, oi? Doncs vinga, va, la tercera part de la publicitat, fins ara. Estic gaudint de casa meva. El teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat vella per la... A Interiorisme Jordi Tomàs de Gironella hem començat les rebaixes. Descomptes fins al 50% en tot tipus de mobiliari. Vine a Interiorisme Jordi Tomàs al carrer Estació 11 de Gironella. Perquè tu ets diferent. Estic gaudint de casa meva. El teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat... Estàs pensant en reformar la teva casa? Ets un professional de la reforma i vols materials de qualitat a prop del teu projecte? Materials de Construcció Santa Maria té tot el que necessites. Materials de construcció, equipament pel bany i la casa, tot tipus d'acabats i colors en pintures amb el millor assessorament. Estem molt a prop, a Porreig, al carrer Pau Casals, número 10. Vine a visitar-nos i t'informarem de totes les possibilitats. Materials de Construcció Santa Maria, per deixar la casa tal i com t'agradaria. Some Mel Collins, join us on the saxophone. So, yeah, here's it on the EP too. Okay, just follow us, lads. Here we go. Vinga, dos minuts que passen de dos quarts, sintonia de futbol. Anem a parlar, doncs, començarem pel futbol femení, sènior femení. Tenim dos partits. Un fa referència a la segona divisió femenina, grup 2, novena jornada. És el Vilomara Club de Futbol, Montmajor Futbol Club. El camp on jugarà aquest partit és el municipal del Pont de Vilomara i l'àrbitre, Víctor Orgaz Serran. M'he marcat uns 100 metres. Uah. Doncs res, el Vilomara, l'equip local, el club de futbol que marxa a la 12a posició amb 3 punts. De 8 partits jugats n'ha guanyat un, n'ha empatat cap, n'ha perdut 7. 15 gols a favor per 35 en contra. Pel que fa al Montmajor Futbol Club, marxa a la 10a posició, 2 llocs per sobre. De 8 partits jugats n'ha guanyat un, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5. 10 gols a favor per 24 en contra. Partit maco de veure, partit difícil, partit que Montmajor ha de mirar a treure endavant, si no ha de treure algun punt positiu per quedar-se en aquesta zona mitjana de la taula i no haver de patir. Doncs serà aquest partit al Pont de Vilomara, serà per demà a partir de les 6 de la tarda. I a la primera divisió femenina, grup 3, estan a la 11a jornada. Predenc Futbol Club, Escola de Futbol Bonaire. El camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Ignasi Tort Codina. El Predenc, l'equip local, Predenc Futbol Club, marxa a la 9a posició amb 15 punts. De 10 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3. 29 gols a favor per 21 en contra. Pel que fa a l'escola de futbol Bonaire, marxa a la sisena posició, 3 llocs per sobre, amb 16 punts, tan sols un puntet de diferència. De 10 partits jugats també, n'ha guanyat 5, un més, n'ha empatat un, dos menys, i n'ha perdut 4, un més. 32 gols a favor, 26 en contra. Com dèiem, doncs, aprenem Futbol Club, Escola Futbol Bonaire, serà avui a partir de les 4, Parats de Lluçanès. I canviem de gènere, anem a parlar dels masculins i començarem per la quarta catalana, grup 4. Estan a la 11a jornada i un dels partits que hi ha doncs és aquest Sant Miquel de Balenyà, Club Esportiu Pradenc Futbol Club B, el camp municipal Sant Miquel de Balenyà i l'àrbitre Juan Pablo Giannini Donato. El Sant Miquel de Balenyà, Club Esportiu, que és l'equip local, marxa a la 10a posició amb 9 punts. De 10 partits jugats n'ha guanyat 3, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 7. 17 gols a favor per 28 en contra. Mentre que el Pradenc Futbol Club B marxa a la 7a posició, 3 llocs per sobre, amb 16 punts. De 10 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4. 20 gols a favor per 18 en contra. Aquest partit es jugarà a Sant Miquel de Balenyà i serà avui a partir de les 4 de la tarda. Anem a repassar el que ens queda d'aquesta categoria. És el Sant Julià de Vilatorta Club de Futbol i l'Olost Futbol Club, al camp municipal Sant Julià de Vilatorta, i l'àrbitre Enric Casanovas dona 10. Una classificació que mana el Viladrau Futbol Club, a la primera posició amb 25 punts. N'ha guanyat 8, n'ha empatat 1, n'ha perdut 1. El Sant Julià de Vilatorta no és que sigui manco, ni que li falti cap braç, ni que s'hi vegi malament, ni que sigui sort, perquè marxa a la segona posició amb un puntet menys, 24. De 10 partits jugats n'ha guanyat 8, no n'ha empatat cap, però n'ha perdut 2. 30 gols a favor per 12 en contra. L'Olost, que és el que visitarà doncs, Sant Julià de Vilatorta, la segona posició, doncs imagineu-vos, l'Olost Futbol Club, on va, marxa tercer. Tercer, que heu sentit bé, amb 22 punts, 2 punts per sota. Amb 10 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 2. Tan sols el seu error és que n'ha empatat un més, que més de guanyar com va fer Sant Julià de Vilatorta, res, estan enganxadíssims, 30 gols a favor per 10 en contra. Partidàs a Sant Julià de Vilatorta, serà avui a partir de les 4 de la tarda, Sant Julià de Vilatorta, Club de Futbol, l'Olost Futbol Club. I pel que fa doncs, a la quarta catalana, grup 1, estan a la 11a jornada i un dels partits que tenim, el primer que ens començarà, és el Vilada Club Esportiu Puigcerdà Club de Futbol. El camp on jugarà aquest partit és el municipal de Vilada i l'àrbitre és el Ricardo Convélez Soro. Doncs el Vilada, l'equip local, marxa a la 13a posició amb 6 punts. De 10 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6. 17 gols a favor per 35 en contra. Mentre que el Puigcerdà Club de Futbol no ho fa gens malament, marxa a la 8a posició, 5 per sobre, amb 12 punts, el doble de punts que el Vilada. De 10 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4. 24 gols a favor per 18 en contra. Però bueno, que juguem a casa, Vilada, aquest partit el jugarà a casa, serà avui a partir de 4:45. Ja que ve el segon, ja és terrible, deixeu-me preparar-me perquè arriba un derbi. Aquesta no és sintonia de derbi, perdó. Aviam, quin és el derbi? El derbi és... aquesta, les tenim enganxadíssimes, Ara sí. Pam, pam, pum. Pam, pam. El segon dels partits que madrugarà més, com ho diuen això, qui madruga, no, que es llevarà abans, que jugarà abans, que jugarà més de pressa, bé, més de pressa no sé si jugarà més de pressa, però jugarà abans que molts dels altres, eh? Ara no em surt el que vull dir, però bueno, ja m'enteneu, no? Ja estem entenent, perquè moltes vegades, com que moltes vegades no em surt el que vull dir... Doncs bé, què passa? Doncs què passa? Doncs passa que juguen a Via Unió Esportiva B, Montmajor Futbol Club, el municipal Alfons Gonfaus, l'àrbitre Jorge Santos Ventura. A la Via Unió Esportiva B, que marxa, líder, i juga com a local. Líder, juga com a local, 30 punts de 10 partits jugats, n'ha guanyat 10, no n'ha empatat cap i no n'ha perdut cap, 37 gols a favor per 8 en contra. Mentre que el Montmajor Futbol Club no és manco, ni és sord, ni és sec, ni és coix. Marxa a la setena posició i en porta 17 punts, eh? N'ha jugat 10 també, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 3. 21 gols a favor per 18 en contra. Avià, que està a una alçada de 677 metres, eh? L'estat del cel, amb cel descobert. La probabilitat de precipitació és un 0%. No. La temperatura mínima que, i la màxima rondarà entre els 1 grau i 14. El vent, que estarà en calma, a 0 km per hora. L'índex de raig UV serà de màxim 2, que és un índex ultraviolat baix. Aquest partit, com dèiem, jugarà al municipal Alfons Gonfaus d'Avià i serà avui a partir de les 6 de la tarda. Partidors! I no traiem la música perquè després ens juga un altre, eh? Si aquest juga a les... Ah, no, 6... Bueno, no, després no. Demà, és per demà l'altre derbi. Però ja el posem ara, eh? Perquè serà dels primers partits que jugarà demà, eh? És el Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, Porreig Club Esportiu B, el camp municipal de Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Joan Martínez Vila. El Sant Jordi de Cercs Club de Futbol, que marxa a la quarta posició amb 19 punts, n'ha jugat 10, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3. 34 gols a favor per 13 en contra. Mentre que el rival, el Porreig, l'equip visitant, Porreig Club Esportiu B, marxa a la 11a posició, de 9, amb 9 punts de 10 partits jugats, n'ha guanyat 3, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 7. 20 gols a favor per 25 en contra. Cercs, doncs, que està amb una alçada de 660 metres, l'estat del cel poc ennuvolat, la probabilitat de precipitació també és de, doncs, un 0%. La temperatura mínima i màxima farà una mica més de fred. perdó, ui. Estaran a 0, a 0 graus, la mínima, i la màxima 8. Doncs calculeu una mitja. El vent, que estarà en calma, 0 km per hora, i l'índex de ratxes UV màxim 1, que és un índex ultraviolat baix. Aquest partit, aquest derbi, el podreu veure, doncs, a Sant Salvador de Cercs, però serà demà a partir de les 4 de la tarda. I l'últim cromo que ens queda d'aquesta quarta catalana, grup 1, és el Súria Club Esportiu B, que Cerres Club de Futbol, al camp municipal d'esports de Súria, i l'àrbitre Teresa Rovira Gras. El Casserres, no, començant pel Súria, l'equip local, lògicament, Súria Club Esportiu B marxa a la sisena posició amb 18 punts de 10 partits jugats, n'ha guanyat 6, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 4, 30 gols a favor per 26 en contra, mentre que el Casserres Club de Futbol, déu-n'hi-do la temporada que està fent, super temporada, marxa a la segona posició amb 21 punts de 10 partits jugats, n'ha guanyat 7, no n'ha empatat cap, però n'ha perdut 3. Gols a favor, 17, gols en contra, 16. Partidàs, un altre partidàs, eh? 6è contra 2, 3 punts de diferència. Serà, però, el municipal d'esports de Súria i està preparat i pensat perquè jugui demà a partir de les 5 de la tarda. Anem a repassar la tercera catalana, grup 7. Estan a la 13a jornada. Un d'ells és el que començarà primers de tots. Serà el Gironella Club de Futbol Atlètic B. Fruitusenc Futbol Club, el camp on juguen aquest partit, és el municipal de Gironella. I l'àrbitre Francesc Ciurana Nabea. Doncs el Gironella, l'equip local, que marxa a la 17a posició. Gironella Club de Futbol Atlètic B amb 5 punts. De 12 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 2, n'ha perdut 9. 7 gols a favor per 31 en contra. Mentre que el Fruitusenc, l'equip visitant, Futbol Club, marxa a la 9a posició amb 18 punts. De 12 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'han empatat cap, n'han perdut 6. 21 gols a favor per 26 en contra. Doncs el Gironella jugarà a casa, com dèiem, jugarà a casa i aviam què podem fer, eh? Amb un rival doncs difícil, eh? De mitja taula cap amunt, eh? Una mica sona calenteta, però bueno, juguem a casa, que carai, eh? Aquí estem. Aquest partit està pensat perquè jugui avui a Gironella i serà a partir de 6:15 de la tarda. Un altre és el Pirinac Futbol Club, el Ban Club Esportiu. Jugarà al camp municipal Mion Puig Berenguer i l'àrbitre Mourad Belah. Aquest partit, doncs, el Pirinaica Futbol Club, que marxa a la 12a posició, amb 15 punts de 12 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5. 26 gols a favor per 31 en contra. Pel que fa, doncs, a l'Urban Club Esportiu, marxa a la 14a posició, dos posicions per sota, però un punt menys, 14. De 12 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 5, n'ha perdut 4. 17 gols a favor per 24 en contra. Un partit molt igualat, el que es podrà veure, doncs, a Manresa, la Pirinaica Futbol Club, o el Ban Club Esportiu, serà demà a partir de les 12 del migdia. Porreig Club Esportiu, Súria Club Esportiu, el camp municipal de Porreig, l'àrbitre Sergio Armenteros Cano. El Porreig, l'equip local, Porreig Club Esportiu, marxa a la 3a posició, 25 punts, de 12 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3, 28 gols a favor per 17 en contra, mentre que el Súria Club Esportiu marxa a la 13a posició amb 14 punts, de 12 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 22 gols a favor per 20 en contra. Porreig Club Esportiu, Súria Club Esportiu, sí o sí, Porreig a guanyar, juga a casa, ha de demostrar la seva afició, doncs, que podem en el centenari, que podem estar més amunt d'on estem. Aquest partit, per això, el podreu veure demà, serà aquí al municipal de Porreig a partir de les 4 de la tarda. I vinga, vinga, va, l'últim, el Berga Club Esportiu Gimnàstic de Manresa Club, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Ivan... Perdó, Ivan Ibenen, no? Ivan Ruiz Palacio. L'equip local, el Berga Club Esportiu, que marxa a la primera posició amb 27 punts. De 12 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 1. 26 gols a favor per 13 en contra. Mentre que l'equip visitant, el Gimnàstic Manresa Club, marxa a la 10a posició amb 17 punts, 10 puntets menys, eh? De 12 partits jugats també, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5. 24 gols a favor per 23 en contra. Aquest partit el podreu veure, doncs, al municipal de Berga. Podreu disfrutar els aficionats que marxen líders, eh? Els l'equip de la capital, doncs, com dèiem, el Berga Club Esportiu, que jugarà demà a casa, contra la Gimnàstica de Manresa C, a partir de les 4 de la tarda. Tercera catalana, grup 5, 13a jornada. El Predenc Futbol Club, Roda de Ter Club Esportiu, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Daniel Valero Domínguez. El Fuegueroles, que és el que domina la classificació. Fuegueroles Club de Futbol amb 29 punts, eh? N'ha guanyat 9, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 1. Mentre que el Predenc marxa a la 4a posició amb 20 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. No ho acabarem, això. I el Roda de Ter, l'equip visitant, Roda de Ter Club Esportiu, marxa, doncs, segon, eh? 26 punts, de 12 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2. Com podeu veure, quart contra segon, un altre partidàs, serà però el municipal Prats de Lluçanès i també serà per demà, a partir de les 4 de la tarda. I pel que fa a la segona catalana, 4, 13a jornada, Gironella Club de Futbol Atlètic, Sant Quirze del Vallès Futbol Club, al camp municipal de Gironella, a l'àrbitre Pau Muñoz Torné. Una classificació que mana Vic Riu Primer Refo Futbol Club amb 28 punts. El rival del Gironella marxa a la segona posició, Sant Quirze del Vallès Futbol Club amb 23 punts. de 12 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 22 gols a favor per 16 en contra, mentre que el Girona Club de Futbol Atlètic 18è és QE de la classificació, marxa amb 5 punts de 12 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 2, n'ha perdut 9, 5 gols a favor per 23 en contra. Difícil papeleta, doncs, pel Gironella Club de Futbol, que rep el segon, el Sant Quirze del Vallès Futbol Club. Amb tots els honors, els rebarem i mirarem de guanyar-los. Serà demà a partir de les 5 de la tarda del Municipal de Gironella. I per acabar, doncs, anem a acabar ja amb la meva tortura que tinc. La primera catalana grup 1, 13a jornada. Avià Unió Esportiva, Andorra Futbol Club, el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Marcos López Jiménez. L'equip local, l'Avià Unió Esportiva, que marxa amb 21 punts. És igual, deixeu-me explicar una altra coseta. Perquè si no, sabeu què passa, que tot se sap, eh? Deixeu-me explicar que l'Avià juga avui a partir de les 4 davant l'Andorra amb el clar objectiu de mantenir-se a la zona alta. Ara és quart classificat amb 21 punts, mentre que l'Andorra és 15è, amb 11 punts, 10 per sota, 12 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 13 gols a favor per 14 en contra. Aquest partit el podreu veure i animar a l'Avià serà, ostres, contra l'Andorra Futbol Club, ara mirant-ho bé, és del país veí, Ells sí que són, indepes, els d'andorrans, però aquí han de passar per la pedra, per la pedra dels bergadans. Avià Unió Esportiva Andorra Futbol Club serà avui al Municipal Alfons Gonfaus a partir de les 4 de la tarda. Que volia posar ben bé, Albert. També, també, això. També, Pep, això està ja aviat, ja haurà parat de sonar, eh? Sí, aviat aquests motors esperaran. Bueno, aquests ben bé no, perquè aquests ja són de fa uns anys, aquests no són els d'ara que sonen tan malament. Aquests són els que encara sonaven bé, no? Sonaven amb ganes, no? Això ja és el que se sent. Ara, ara. Doncs ja que m'he adivinat la sintonia que posarem, una de les sintonies que posarem al programa, quina vols? Aquesta. Aquesta mateix. Aquesta, no? Oita, el trompo, eh? Sí, el trompo. El trompo que no va fer, no va fer falta tampoc, no va venir del trompo tampoc, que el Josep Maria Membrada no guanyés el Rally 2000 Viratges. Avui sí que en parlarem més. Com es pot guanyar un Rally, Pep, de manera fulgurant? Com es pot guanyar de manera fulgurant? Sense donar opció als rivals, quina és la manera? Doncs que pleguin els altres. No, bueno, també hi ha altres maneres. O sigui, que surtis a fondo, no? A fondo, sí, senyor. Que t'estimbis, però no. El Josep Maria Membrada el que va fer va ser sortir i guanyar els 14 trams. Mare de Déu. Els 14 trams que configuraven el 55è Rally 2000 Viratges. Va guanyar els 14 trams i, evidentment, és el que dic. Un cop has vist això, el que penses és, escolta, quina ràbia de veritat, quina ràbia no haver pogut veure la segona i tercera etapa del Rally Catalunya passant per asfalt. Amb terra ja ho sabem, però passant per asfalt, amb terra els temps van ser bastant bons, però passant per asfalt, amb el bé que va aquest cotxe, amb la finura que està passant, que passava pels trams, es veia, està molt ben assentat a terra aquest cotxe, s'agafa molt, és un tramvia, i a més és ràpid. Doncs guanyant els 14 trams i sense necessitat de guanyar ni la tercera ni la quarta secció. No tenien necessitat. Doncs pues, què passa? Pues, suposo que és el que ens diuen molts pilots, no? Que quan tens aquell feeling, pues, estàs més bé conduint ràpid que conduint a poc a poc. Sí, i és sí, el no. que va fer. Moments d'incertesa van ser els que, per cert, un 2.000 viratges que sempre va enganxat amb el fred, eh? El fred va amb el 2.000 viratges i el 2.000 viratges va amb el fred. Això és com el motoclub Baix Berguedà, que la pluja... Tenen la mateixa regla de treure. Sí, no? La pluja va amb el motoclub Baix Berguedà i al revés, a l'inversa. Sí, senyor. És que Déu-n'hi-do. Sí, doncs, escolta, hi va haver moments d'incertesa, eh? Moments d'incertesa quan al començament de la segona secció els meus cotxes es disposaven a prendre la sortida, el que va ser el tram de Vilaredes, va començar a ploure, estava molt tapat, no va anar més, però sí que aquelles quatre gotes doncs, que fan patinar respecte al tram, perquè si comença a ploure, els pilots ja no van amb aquella seguretat, no? Inclús segons què calcin, evidentment, si calcen sec ja ho sabem que no, però si calcen pneumàtics de pluja, tampoc tens aquella seguretat de quan està sec. Doncs van ser aquests petits moments, però res, després d'això el que va passar doncs, va ser que el triomf va ser inapel·lable del Josep Maria Embrado, que estava molt content, i que, doncs, bueno, que va deixar l'Albert Urriols amb el Porsche 911, que precisament va ser qui va fer el trompo, a 59 segons. A 59 segons, com t'estic dient, no tenia cap necessitat de guanyar a tots els trams, però va voler guanyar tots els trams amb un Ford Fiesta que va de meravella. Tercer va ser el Salines, amb un Peugeot 208 a 3 minuts 28 segons. I, bueno, dic que l'altre pilot del motoclub, de l'escuderia Gironella, del motoclub no, l'escuderia Gironella, està mirant una altra notícia, de l'escuderia Gironella, va ser novè el Josep Anton Domènech. I, un rally 2.000 viratges, doncs, com dic, més que res que s'està destacant d'aquestes proves és que cada vegada més surten molt dels voltants dels pobles, no? En aquest cas va ser el poble de Navàs, la sortida ben bé de la carretera de Navàs, cap a Viver, és on va començar el tram, comptant les dues rotondes que hi ha, que enfiles cap a la C16, i la que porta cap a Viver i Serrateix. Doncs s'està posant cada vegada més de moda aquests trams mig urbans, mixtes, no? Diria jo. No és ben, evidentment, és un tros urbà, però cada vegada més de moda, i sobretot trams sencers, trams espectacle petits, perquè, clar, perquè doncs, hi porta molta gent, i la gent no s'ha de desplaçar tant, aquesta realitat. Clar, i agafa gent que potser no et vindria, no faria 5 quilòmetres enllà, exacte, i allà doncs, diu, mira... Tot i això, ja m'ho aquests ratllis, les carreteres es tanquen poca estona abans i no pots anar amb el cotxe on vulguis, quasi, però és el que diem, estàs obligat a quedar-te fins que s'obri la carretera, però que dius tu, agafa moltíssima gent que d'altra manera potser no serien tan aficionats o que no hi anirien. Un Josep Maria Membrado que el tenim doncs, avui corrent al Rally Legends Les Corbes, que s'està disputant aquí a Sant Hilari, bàsicament, entre els trams d'Osó, Cladells, Collsaplana, són els trams típics del Rally Catalunya, diguéssim, de fa molts anys del Rally Catalunya Costa Brava, trams típics de la Costa Brava que són preciosos i que s'estan disputant doncs, avui amb el Rally Legend, que ha deixat el seu Ford Fiesta i va amb un Mitsubishi Evo 6, ex-Tommy Mäkinen. Cotxes molt macos els que hi ha, el Lancia i l'Audi, cotxes molt macos. Aquests Rally Legends s'estan posant molt de moda, ja hi eren, però cada vegada més de moda. I ens alegrem perquè fa disfrutar. Una altra notícia la setmana passada va ser doncs, que Toni Bou i Jorge Lorenzo van ser dos dels protagonistes a la gala de la FIM, a la qual van assistir el motoclub Baix Berguedà amb els seus representants, va ser el passat diumenge a Jerez, i el pilot de Piera va rebre els títols mundials de trial a l'aire lliure i de pista coberta, el millor pilot de tots els temps, recordem, mentre que el Jorge Lorenzo també va recollir el seu títol de campió del món, una gala que no va assistir Valentino Rossi, sí, el Marc Márquez, sí, el Dani Pedrosa, però no Valentino Rossi, i deia, bueno, que l'acte d'entrega dels trofeus va ser organitzat per la Federació Internacional de Motociclisme, la FIM, evidentment, es va celebrar al Teatre Villamarta de Jerez, epicentre del motociclisme mundial que durant moltes hores, perquè entre curses, la setmana següent, la gala aquesta, quasi bé no dones peu que no es parli res més de motor, no? I van dir que la cerimònia, evidentment, va comptar amb la representació de la Federació Catalana de Motociclisme amb totes les seves entitats i encapçalada pel seu president, el Josep Abad. Deixem parlar de ratllis, no els deixem encara, perquè dic que dos notícies, una que ja potser molta gent sabrà, però que bueno, ens deixa una mica així amb regús a la boca, i és que Citroën, el Citroën Sport, el Citroën DS3 del Mundial de Rallis, no participarà l'any que ve al Mundial. Sí que tornarà el 2017 amb un cotxe nou, amb una reglamentació nova. Tindrem el Jordi que ens expliqui aquesta reglamentació, que promet ser una essència del que van ser els cotxes del 1985, aquells grup B, que van ser tan i tan bonics, i tan macos, i tan preciosos, i tan espectaculars, per mi els millors cotxes de ratll de tota l'època, de tot el món, de tota la història, i bueno, una reglamentació que canviarà una miqueta, cotxes més amples, més potents, tornarà més marques. Citroën vindrà en principi amb un C3, amb un C3 World Rally Car, i de moment doncs, el DS3 doncs, que el deixaran de banda. Això vol dir que els seus pilots doncs, evidentment es quedaran al Tour, no? Vaja. Ara es buscarà pilot, i encara parlant amb Citroën aquesta setmana, Sebastián Loeb va dir adéu a Citroën després de 14 temporades doncs, victorioses, 78 victòries, 9 títols mundials consecutius. Va plegar de Citroën de turismes. Citroën abandona el campionat del món de turismes aquesta temporada, l'any que ve no hi serà, es centrarà només en el World Rally Car, i a més, evidentment, la temporada gloriosa que va tenir Sebastián Loeb al món dels ratllis, i passarà evidentment a formar part de l'equip Peugeot del Dakar, que d'això en parlarem moltíssim a partir de la setmana pròximes. Molt bé. Setmanes pròximes en parlarem moltíssim del Dakar, on tindrem el Carlos Sainz, on tindrem el Peter Ancel, on tindrem el Romo, on tindrem la Latia, on tindrem el Sebastián Loeb, on tindrem el Mikko Hirvonen i on tindrem el Xevi Pons. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quin ratll de car que s'espera. Aquest any són molt importants els cotxes, eh? Me farà falta com ara com vagi en moto, no? Seran molt importants els cotxes i en parlarem moltíssim dels cotxes perquè hi ha un grup de pilots seleccionats molt i molt bons, i aquest Peugeot que promet canya. I el Mundial de Fórmula 1, Pep, s'acaba, eh? S'acaba a Abu Dhabi, al circuit de Jazz Marina, i s'acaba demà. Avui entrenaments oficials aquesta tarda, un gran premi que comença dia i acaba de nit, i comença dia i acaba de nit. A que començaria de nit... No és que corri moltes hores, sinó que comencen al tard i acaben encara més tard. Un gran premi, doncs, que, bueno, evidentment per Mercedes, un passeig, per Ferrari, una mica una desil·lusió, per McLaren, una desesperació, no cal dir-ho. Molt bé. I, evidentment, per Red Bull, també una miqueta de... Sabors amars del passat, no? Senyor. No acaben de trobar allò. Aviam si l'any que ve, entre tots, poden fer un Mundial de Fórmula 1 més interessant. I, bueno, com deia, avui a la tarda, entrenaments oficials, demà, a partir de les 5, la cursa, a hora nostra, en directe, doncs, per TV3, que recordem, serà l'última despedida de TV3, perquè no tornarà l'any que ve Mundial de Fórmula 1, serà pagant. Ja vull veure qui mirarà la Fórmula 1 pagant, si en Nobert ja quasi bé no tenia audiència ara mateix, per tant, Déu-n'hi-do. Tot serà pagant, motos i Fórmula 1, per tant, viva les atxes. I a veure què fem nosaltres també, perquè jo no sé si la setmana que ve farem programa o no. No sé si hi haurà entitats esportives que jugaran amb el pont de la Puríssima. Ja no he tingut temps de mirar-me. No hi ha molts. El que sí que hi haurà, Pep, aquesta nit, què hi ha? Giovinetto! Aquesta nit la final de l'Oh Happy Day, sí, que senyor. Ningú s'ho perdi, que tothom estigui enganxat a TV3. Aquí a l'estudi tenim un pilot de papers que posa voteu el cor Giovinetto. Voteu el cor Giovinetto, veus, podíem tenir un string ara. Sí. Voteu el cor Giovinetto. Hi ha tres maneres de seguir-ho, Tres maneres de votacions al Twitter, que és @Giovinetto/happyTV3, a la web de TV3, que és tv3.cat/happy, o de manera més tradicional, no? Per SMS, que ja ningú envia. Molt bé. Però bueno, si sigues el WhatsApp, pla. Molt bé, vaja. Molta sort. Molt bé, molta sort al Giovinetto. Al cor Giovinetto i al Josep Vilardell, el component del grup Giovinetto de Ràdio Porreig. Sí, senyor, també. Escolta, i Albert, doncs i això... I si no guanya no passa res, tampoc, que ho hem fet molt bé fins ara. Si a les 12 poseu la ràdio i som, és que hi serem. I si no hi som, és perquè no hi serem. Exacte. Ja es veurà. Dos resultats definitius, Recordes que teníem dos resultats? Sí. Final de la categoria Benjamí, tercer divisió, grup 19. Teníem 1-1 entre el Porreig de Sants Vadocés. Ha set 1-2. Teníem dos resultats més. Un era la categoria infantil de la segona divisió, grup 34. Era entre el Gironella i el Berga. Aquest partit estava al descans. I ja començava la segona part de moment. Gironella 0, Berga 1. I encara un altre partit, que aquest sí que ha estat interessant. Teníem el 2-0 de l'Avià Porreig. Estem parlant de la categoria juvenil, la segona divisió, grup 23. Resultat final. Avià 3, Puigcerdà 1. No era Porreig, era Puigcerdà, perdó. 2-0, havia 3, Puigcerdà 1. Molt bé, final, final. Final del partit. Final. Doncs ja ho sabeu, 3 punts més per l'Avià. Si quedaran a l'aire, si som bé, si no, també. Fins al proper programa direm així, Fins al proper programa. Molts petonets i adeu! Vinga, adeu, es Giovinetto! Us deixem amb els informatius, lògicament.